Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok απ' έξω τρέξτε. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, κλέψαν υδρότα οι όχτροι. Κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, μας κυβερνάνε οι όχτροι. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή. Δεν έχει πάρει τη μορφή που καθένας θα μπορούσε να τις προσδιορίσει, να την προσδιορίσει με ένα συγκεκριμένο επίθετο. Δεν παίρνει επιθετικό προσδιορισμό αυτή η Παρασκευή. Δεν είναι ούτε μεγάλη, ούτε μικρή. Δεν είναι ούτε καλοκαιρινή, ούτε φθινοπορεινή. Δεν είναι φυσιολογική, αλλά είναι και απολύτως φυσιολογική. Αλλού βρέχει, αλλού έχει λιακάδα, αλλού έχει χαλάζι, αλλού υπάρχει χρόνος, αλλού δεν υπάρχει χρόνος. Οι τράπεζες είναι ανοιχτές, οι ουρές στα ATM είναι αρκετά μεγάλες. Η σύσταση της εκπομπής στα σοβαρά αυτή την Παρασκευή, εν ώψη του Σαββάτου, της Κυριακής, της Δευτέρας, της Τρίτης, οπότε και θα συμβούν μία σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να μην συμβούν. Μοιάζει σαν την παλιά εκείνη η κριτική που γινόταν κατά καιρού στην Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Οι σύμβουλοι της εκπομπής είναι ψυχραιμία, όχι και αράξαμε, ψυχραιμία και νυφαλιότητα, εγρήγορση και όπου το καθήκον σας καλεί. Ξαφνικά θα μου πείτε όπου το καθήκον μας καλεί, παλάβωσες? Όχι, δεν παλάβωσα. Ο καθένας προσδιορίζει το καθήκον όπως του καπνίσει. Ο καθένας αναλαμβάνει ως καθήκον κάτι όπως του καπνίσει. Αποφασίζει τι θα ακούσει και τι δεν θα ακούσει, το μέσα του, το έξω του, το δίπλα του, το παραδίπλα του, το διαγώνια, το έτσι, τη διαρροή του φυσικού αερίου, τη διαρροή της πληροφορίας, τη διαρροή της οργής, τη διαρροή της υπομονής. Με διαρροές λειτουργούμε. Και επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, ενίοτε υπάρχουν ως πανική σε εταιρείες, χιλιάδιο άλλα πράγματα, σταυροκοπιέται κανείς, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, μη λάχει καμιά στραβή όταν τα πράγματα είναι τόσο ανώμαλα στο ρυθμό των εξελίξεων. Η συμβουλή λοιπόν είναι εγρήγορση και κυρίως αποφασίστε να διαθέτετε τη μοναδική σας ιδιοκτησία, το χρόνο σας, για αυτό που εσείς θεωρείτε πρώτη προτεραιότητα. Πιστέψτε με, αυτό το καιρό είναι και σωτήριο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι έχουν γίνει infomaniacs του τρόμου. Παρακολουθούν δηλαδή τη ροή των πληροφοριών από όπου μπορούν, όπως μπορούν. Περπατάνε στο δρόμο, τους λέει κάποιος κάτι. Ανοίγουν ένα ραδιόφωνο, ακούνε κάτι. Τους στέλνει κάποιος ένα μήνυμα, στέλνει κάποιος ένα αστείο, σηκώνει κάποιος ένα αυτό. Αλλάζει ένα hashtag στο διαδίκτυο. Βλέπουν ένα tweet. Πατάνε την τηλεόραση, πατάνε από το ένα κανάλι, πατάνε στο άλλο κανάλι. Ξαναγυρνάνε πίσω στην πραγματικότητα. Του χτυπάει το τηλέφωνο, είναι κάποιος γνωστός, τους λέει κάτι. Και όλο αυτό ροκανίζει το χρόνο, τα νεύρα, την υπομονή, την υφαλιότητα, την κριτική ικανότητα. Και αναρωτιόμαστε αν θα χάσουμε την πατρίδα, θα χάσουμε την πατρίδα. Ακριβώς όπως όταν παίζεις ξυστό, και εκεί που παίζεις ξυστό λες πω πω δεν κέρδισα, να πάμε στο επόμενο ξυστό. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα είναι μεγάλη βρισιά το κάθεσαι και ξύνεσαι, έτσι. Λοιπόν, όχι το κάθεσαι και ξύνεις, το κάθεσαι και ξύνεσαι. Όχι κάθεσαι και ξύνεις. Στην Ελλάδα άμα ξύνεσαι πρέπει να έχεις φαγούρα. Και δημιουργείται έτσι ένα κλίμα. Όλοι μιλάνε για τα βράχια. Άλλοι θυμούνται το παιδικό ποίημα που λεγόταν στα χρόνια τα δικά μου, τα παιδικά, δηλαδή πριν από σχεδόν μισό αιώνα, ο βράχος και η θάλασσα. Μερικοί ψάχνουν να βρουν πού είναι η θάλασσα που τρώει το βράχο, δεν τον τρώει το βράχο. Πού είναι ο βράχος, πού είναι η θάλασσα. Είναι καλοκαιρινή, μπαίνεις μέσα, κολυμπάς, σε χειμερινός κολυμβητής. Είναι ο Real FM 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Γιώργος Ζιβελεκίδης σήμερα μαζί μου στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούρα μου η Νάνση. Και λέω να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι πραγματικότητα και ταυτόχρονα ιστορία. Και ταυτόχρονα πόνος. Και ταυτόχρονα ομορφιά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται. Είναι γραμμένο το 1995 και έτσι κάποιος δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Λέω, για παράδειγμα, ας πούμε, η Jeanne d'Arc δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι ως ερπίστριες εφευρίσκουμε τραγούδια ή βάζουμε ανθρώπους να γράφουν τραγούδια, διότι τα μίντια περιλαμβάνουν, ξέρετε, όλη την γκάμα. Περιλαμβάνουν και τα μίντια τα οποία να μεταδίδουν μουσική, όχι μόνο απόψεις, λόγια, σχόλια. Αυτά αρχίζουν και παίρνουν τη μορφή του απαγορευμένου. Λοιπόν, την πατρίδα μου έχασα. Η στίχη είναι του Χρήστου Αντωνιάδη, η μουσική του Κώστα Σιαμίδη. Στο τραγούδι ο Αχιλλέας Βασιλιάδης και ο Γιάννης Κουρτίδης. Είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια της γενοκτονίας του πόνου. Και πήρε μια ξεχωριστή διάσταση το τραγούδι όταν η γνωστή τουρκάλα τραγουδίστρια και ηθοποιός η Σεβάλ Σαμ είχε το θάρρος να το τραγουδήσει μπροστά στο δικό της κοινό, το οποίο μάλιστα την αποθέωσε. Επειδή ενίοτε στην εκπομπή μηνυμάτων οι λαοί αντιδρούν διαφορετικά από τις ηγεσίες. Όταν καταφέρνουν να πάρουν αυτό που νιώθουν στα χέρια τους, τότε τα πράγματα αποκτούν εντελώς διαφορετική σημασία. Όχι τίποτα άλλο, επειδή γίνεται πολλή κουβέντα περί πατρίδας τον τελευταίο καιρό, ξεχνώντας ότι η πατρίδα είναι οι άνθρωποι. Πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, οι, οι, να μας πάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Ασφάλω και μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, οι, οι, οι, και το μάτια με πλυνά. Και μάτια με πλήνα. Δεν έχετε παράπονο. Δεν τολμάει κανένας να πατήσει πάνω σε τέτοια λίρα, έτσι. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή με πρίξατε, κυριολεκτικά με πρίξατε, εγώ το αντέχω όταν με πρίζετε και κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, μου ζητήσατε πολύ περισσότεροι από όσοι κερδίσατε την προηγούμενη φορά το βιβλίο του Μιχάλη Γνατίου, το καινούργιο από τις εκδόσεις Λιβάνη, «Τρόικα, ο δρόμος προς την καταστροφή». Δεν το έχει διαβάσει βέβαια ο Μπέος όταν την έπεσε στο Γιώργο Παπανδρέου, αυτό είναι βέβαιο. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν χρειάζονταν καν να το διαβάσει. Το άρπαζε ο Μπέος, το πέταγε. Φυσικά μην καθόταν να μιλήσει. Και επειδή έχουν συμβεί πάρα πολλά από την προηγούμενη Παρασκευή ως τα σήμερα, και μην περιμένετε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε μπόλικη μουσική και στιχουργία, η οποία από μόνη της σχολιάζει πολλά. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε από τις εκδόσεις Λιβάνη άλλα 5 βιβλία, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν και θα μάθουν μέσα από το βιβλίο τι έγινε τότε και βρεθήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα χέρια των Αμερικανών, της Κομισιόν, τις τραγικές ευθύνες των Ελλήνων, όχι μόνο των πολιτικών όμως, όχι, γιατί οι πολιτικοί βρίσκονταν στις θέσεις που τους βάζαμε εμείς, οι Έλληνες ψηφοφόροι, η λαϊκή κυριαρχία. Έτσι, για να έχουμε και πλήρη συνέστηση. Λοιπόν, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα το πάρουν και σας λέω, για να έχετε, αν δεν σας ενδιαφέρει η κλήρωση και κάτι στο μυαλό σας, ότι σας σήμερα ψηφίστηκε το 1990 από 5 χώρες, από αυτές που θα συναντήσει μαζί με τους υπόλοιπους ο Πρωθυπουργός όταν θα πάει να διαπραγματευτεί τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Κορυφής. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Στη Σέγγεν, πόλη του Λουξεμβουργού, Κομόπολη για την ακρίβεια, το 1990 υπέγραψαν την ομώνυμη συμφωνία. Η Ελλάδα τσουπ, σιγά μην έμενε πίσω. Δέχτηκε την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα και υπέγραψε τη Σέγγεν το 1992 στα εσωτερικά σύνορα. Τα εξωτερικά παίζεται σε ποιον ανήκουν. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν. Άρα το κοιτάς το μερολόγιο, στο οποίο μας το έχουν κοντίνει και το έχουν κάνει λεπτολόγιο. Δεν κοιτάς το μερολόγιο, τα λεπτά κοιτάς. Και μέχρι να προλάβεις να καταλάβεις τι σημαίνει, σου έρχεται κάτι αντιφατικό, εντελώς αντίθετο από αυτό που κατάλαβες. Μετά έρχεται κάποιος άλλος και σου λέει λάθος κατάλαβες. Και μετά γεμίζεις ερωτηματικά τα οποία τα εκτοξεύεις αριστερά και δεξιά. Λιάννα, ευρώ να μοίραζες τέτοια εμπλοκή του τηλεφωνικού κέντρου δεν θα είχες. Λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Φιλιά, θα αντιγυρίζω. Ελπίζω να είσαι ανάμεσα στους 5. Δεν ξέρω αν είσαι. Οι 5 νικητές είναι ο 1168, ο 5319, ο 0504, ο 4258 και ο 8925. Και ένας άλλος φίλος γράφει, Δημήτρης από κέντρο, συντρόφισσα, έχω μόλις 300 ευρώ στην τράπεζα. Να τα σηκώσω ή όχι? Φοβάμαι ότι θα γίνει capital control και κούρεμα των καταθέσεων και θα μου τα φάνε τα λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν ένα χιλιάρικο, ένα πεντακοσάρικο, αυτοί είναι που αγωνιούν περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο. Αυτοί όμως είναι αντιμέτωποι με ανθρωπιστικά μέτρα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε. Για μένα το κορυφαίο, το κορυφαίο των ημερών από αυτά που έχει ακούσει κάποιος και λες δεν μπορεί, λάθος κατάλαβα, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί αυτό κάποιος να το εκτόξευσε, γιατί για παράδειγμα η ευρισκόμενη σε αδυναμία τεράστια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν πληρώνει τη ΔΕΗ για να φάει πρώτα. Λογικό δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχουν και μεγαλοχρωστούντες στη ΔΕΗ. Όχι. Αλλά φαντάζομαι και θέλω να φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει για αυτούς το μέτρο. Λοιπόν, ακούστε, θα γίνει μια ρύθμιση, είναι έτοιμη, με 60 δόσεις για τα χρωστούμενα στη ΔΕΗ. Μόνο που θα έχει τόκο 5,7%. Το κέρατο με το τράγιο. Τώρα καθίσεις να σκεφτείς. Είναι πρώτη κυβέρνηση αριστερά, αριστερά ΑΝΕΛ. Είναι η πρώτη φορά κυβέρνηση τέτοια ή είναι με πιστωτική κάρτα? Δεν ξέρω. Γιατί με 4,7 τόκο. Τι να σας πω τώρα δηλαδή. Και έχεις μετά και εκείνους τους τρελούς του κουκουέ που σου λένε, που σας λέμε, που φωνάζουμε αποκατάσταση των απολειών. Με τόκο θα γίνει η αποκατάσταση των απολειών? Έλεος, δηλαδή ο οποίος έχασε θα πληρώνει και τόκο για αυτά που έχασε? Αφήστε, η διαπραγμάτευση τρέχει. Χρόνος υπάρχει. Είναι όλοι εξαιρετικά ψύχρεμοι. Η Ελλάδα είναι σε φουρτούνες και δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Ευρωζώνη. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, μιλώντας σε μια πανελάρα, ένα πράγμα πολύ εντυπωσιακό. Τον άκουγε από κάτω ο Πούτιν, τον άκουγε ο Κινέζος. Δηλαδή, ένα πράγμα κόσμος από κάτω, επιχειρηματίες. Λοιπόν, άμα μπορείς να λες σε όλους αυτούς ότι το πρόβλημα είναι η Ευρωζώνη και το πρόβλημα όχι η Ελλάδα, προσέξτε, πουθενά δεν ακούγεται τη λέξη πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Όχι καθόλου, τίποτα. Δεν είναι πολιτικό το πρόβλημα. Δεν είναι η επιλογή πολιτικής. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, τίποτε, δεν είναι τίποτε πολιτικό. Είναι μια συγκυρία, είναι μια κατάσταση που να την ξεπεράσουμε, που είναι φουρτούνες. Εντάξει, φουρτούνες τα πέλαγα. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι φουρτούνες τα πέλαγα. Είναι και αυτό μια εκδοχή. Υπάρχει μια αλήθεια. Η ζωή. Λυπάμαι, αλλά δεν ανήκω σε αυτούς που θα διευκρινίζω κάθε φορά τι εννοώ. Η ζωή είναι διαφορετικό πράγμα από την επιβίωση. Και μεταξύ μας τώρα, με πεζό δεν σηκώνει επίθετο. Και επειδή είναι διαφορετικό πράγμα από την επιβίωση, αυτό το αστιάκι της αγωνίας από την οποία πάρα πολλοί πλουτίζουν, ανεβοκατεβαίνω τιμές στα χρηματιστήρια, παίζονται πράγματα, τούτα, εκείνα, τα άλλα, όσοι μείνουν με στόχο προσιλωμένοι στη ζωή, τελικά αξίζει τον κόπο να είναι ψύχρεμος κανείς και να τα καταφέρει μαζί με τους άλλους. Η ζωή δεν είναι εταιρεία. Η επιβίωση μπορεί να είναι σπέκουλα. Και επειδή πρέπει να πάμε στις ειδήσεις, θα σας αφήσω με έναν ήχο πολύ γλυκό, πολύ ζεστό, που είναι της δεκαετίας του 90, βαλκανικό, ή να μην το θυσιάσω. Καλύτερα να μην το θυσιάσω, να βάλω ένα σήμα, να πέσουν οι ειδήσεις στην ώρα τους. Σπάνιο πράγμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτόν εδώ στο σταθμό, σε όλες τις εκπομπές και σε όλους τους σταθμούς. Διότι εκεί που έχεις κάνει ένα προγραμματισμό, τσουπ, βγαίνει κάποιος με μία διαρροή, με μία είδηση έκτακτη, και είναι όλα έκτακτα. Και επειδή υπάρχει και η έκφραση έκτακτα, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έκτακτα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Έτσι και ανοίξει το ημερολόγιο. Μα σήμερα, πω, θα λέτε ότι ρίχνω και φωτιά. Θα λέτε ότι ρίχνω και φωτιά. Λοιπόν, καλό διαφόρους συντρόφους της μιας κάποιας απόστασης ενδεχομένως, γιατί αυτό είναι και περίπου προφανές. Μη μου κάνετε με SMS, εκτός κι αν είσαστε τόσο πλούσιοι, γιατί πρέπει να είστε και πλούσιοι. Μη μου κάνετε με SMS πρόχειρα μικρά μαθήματα μαρξισμού. Έλεος δηλαδή, γιατί υπάρχει και ένα χόμπι, ξέρετε τώρα. Η τάχα μου δήθεν έτσι μαρξιστική προσέγγιση. Δεν ξέρω ποιος το εγκαινίασε αυτό. Αλλά εσχάτως γεμίσαμε μιλιούς. Δηλαδή έχει γεμίσει ένα άτυπο καθηγητικό κατεστημένο ειδικών του μαρξισμού, οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν διάφορα μαθηματάκια, έχει διαβάσει ο καθένας ένα τσιτάτο, άλλος έχει κατανοήσει κάτι βαθύτερα. Και έτσι λοιπόν υπάρχει κάποιος που μου στέλνει, όταν η υπάρχουσα κατάσταση προσφέρει τα μέσα για να την πολεμήσουμε, τότε η χρησιμοποίηση των μέσων αυτών δεν σημαίνει την αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης. Engels προς περισσό. Δεν σταμάτησε στην Κουμουνδούρ προφανώς. Και δεν τ' άκουσε κανένας άλλος αυτό. Δεν τ' άκουσε η ζωή, ας πούμε, που έχει τώρα τα μέσα, δηλαδή τη Βουλή, να τη χρησιμοποιεί εναντίον τίνος, χωρίς να σημαίνει ότι αναγνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή τον Τσίπρα. Άμα θέλω κι εγώ να αρχίσω τέτοιου είδους διαστρεβλωσούλες, ξέρετε πόσο εύκολο είναι να τις κάνει κάποιος. Εγώ θα κοιτάξω να κρατήσω λιγάκι τα μπόσικα με πολύ καλή μουσική. Και επειδή ξαναγίνεται, γιατί στα Βαλκάνια αρχίζει και γίνεται πράγμα που δεν παίρνουμε, πρέφα, πρέφα όταν σας λέω. Δηλαδή πιο πολύ ασχολιόμαστε με το αν θα εξακολουθήσουμε να παίζουμε πρέφα ή όχι, παρά με το να παίρνουμε πρέφα τι συμβαίνει γύρω μας. Τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στην Αλβανία, τι συμβαίνει στο Κόσοβο, τι συμβαίνει στη Βουλγαρία, τι συμβαίνει στη Σερβία, τι συμβαίνει στη γύρω περιοχή, φράγκο δεν δίνουμε. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ξαναγίνεται σιγά σιγά της μόδας ο βαλκανικός ήχος. Και όταν γίνεται ο βαλκανικός ήχος και προετοιμάζεται ο κόσμος, μετά όλοι αρχίζουν και θυμούνται. Από το Ρίγα μέχρι την Πυρίτιδα αποθήκη των Βαλκανίων, από τη Σαλάτα Μασεντόνια μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι λοιπόν, Θεός αν είναι. Θεός αν είναι, θα σας απαντήσει. Να τα βγάλω τα λεφτά μου ή να μην τα βγάλω. Θα τα χάσω ή δεν θα τα χάσω. Αυτά είναι δευτερεύοντα ερωτήματα. Υπάρχουν τα πρώτα. Θα έχω δουλειά ή δεν θα έχω δουλειά. Θα επιζήσω ή δεν θα επιζήσω. θα πάω από κατάθλιψη ή θα με πάνε. Γιατί υπάρχουν και κάτι κούγκια πολύ περίεργα τον τελευταίο καιρό. Με πολύ υβριολόγιο και πολύ βομολογία. Ξέρετε ποια είναι τα κούγκια αυτά, ε? Μαζεύονται πολλοί και διαλέγουν ένα και τον πετάνε κάτω. Και μετά το παίζουν οι ήρωες. Είναι δύο που στέκονται πάνω ψηλά στο κούγκι και σπρώχνει ένας, και αυτός είναι ο μάγκας που επιζεί. Νικόλα Κοπούλου στους στίχους, Γκόραν Μπρέγκοβιτς η μουσική, Άλκη στην πρωτοψάλτη στο τραγούδι, στην πρώτη-πρώτη του εκδοχή. Αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Στέλλα, να σου αντιγυρίσω τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο και στο Γιάννη. Αχ, και ευχή να ζήσω χίλια χρόνια. Γιάννη μου, ας ζήσω αυτά που μου αναλογούν. Σου έχω και παρακάτω ένα ωραίο τραγούδι που λέει για τα καντήλια μας. Λοιπόν, και το λάδι που έχουν τα καντήλια μας. Να στείλω χαιρετίσματα στο ζευγάρι των φίλων, τον Γιώργο και τη Λένα από τη Βέρνη. Να αφήσω τελευταίον το φίλο μου τον Νιόνιο τον Μπακάλι. Και να πω ένα γεια στη Λάουρα που λέει ότι αντί για αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά θα μπορούσαν να επιβληθούν city tax στα ξενοδοχεία από τους τουρίστες και τα ΣΜΗ κυκλοφορίες στις τουριστικές περιοχές όπως κάνουν στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ρε Λάουρα, και εσύ όπως και όλοι έχουμε γίνει, ξέρετε, στην Ελλάδα σπάει ένα θέμα συνταγματικό, γινόμαστε όλοι συνταγματολόγοι. Σπάει ένα θέμα σεισμού, γινόμαστε όλοι σεισμολόγοι. Ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες αντιδρούμε σε αυτά είναι κάτι το φοβερό. Λοιπόν, τώρα έχουμε γίνει όλοι οικονομολόγοι. Προσέξτε, οικονομομέτρες, δεν ξέρω, υπάρχουν και πολλές ειδικότητες στην επιστήμη της οικονομίας. Και αρχίζουμε λοιπόν, ο καθένας στη σχολή του, τα διαβάσματά του, κάτι που έχει δει. Πεθαίνεις, μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και από κάτω έχει τόσες προτάσεις για να βγούμε από την κρίση, που μόνο να τις έπιανε κάποιος στο κεφάλι του. Εκεί που διαφωνούν όλοι είναι στο πώς προήλθε η κρίση. Δηλαδή υπάρχει μία προσέγγιση στην κρίση που αφήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, πέρα την ουσία του πράγματος. Δύο είναι οι πολιτικές, είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο τοποθετούμεθα υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης. Έτσι λοιπόν γράφει ο φίλος μου ο Νιόνιος, ο Μπακάλης, το ότι βλέπαμε, θα βλέπαμε διαδήλωση υπέρ της λιτότητας και των μνημονίων με ξεπερνάει. Η χτεσινή του συντάγματος μήπως θα πάνε και στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων. Καλησπέρες, συλλαλητήριο των συνταξιούχων. Τώρα λες κακές κουβέντες. Στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι δεν προσμετρώνονται, παρά μόνο ως υποστηρικτές των ανέργων. Τότε τους θυμόμαστε. Όταν φεύγει από τη μέση η στήριξη του άνεργου. Ρωτά σήμερα νέους ανθρώπους, εσύ τι κάνεις για τη σύνταξή σου, τι κάνεις για τις κρατήσεις σου, και σου πετάνε εγώ, δεν θα πάρω ποτέ. Σαν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Σαν να μην πρέπει κανένας να παλέψει για να μπορεί να ζει όταν δεν θα μπορεί να δουλέψει, όταν δεν θα επιτρέπεται να δουλεύει σε έναν κόσμο υπερσύγχρονο με μέσα μέχρι τα βαθιά γεράματα για να επιζήσει. Έτσι απεμπολείται με μια εξαιρετική ευκολία απογοήτευσης. Προσέξτε, ευκολία απογοήτευσης αυτό. Έτσι λοιπόν διαβάζει κάποιος τον τίτλο και λέει τι καλός άνθρωπος. Αυτή η είδηση που θα σας διαβάσω. Τι καλός άνθρωπος είναι αυτός που αγόρασε το Σκορπιό. Ο Δημήτρης Ριμπολόβλεφ. Ένεση λέει Ριμπολόβλεφ 20.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Αγόρασε το Σκορπιό και αντί να βγάλει δηλητήριο ο κακούργος αυτός ο άνθρωπος που αγόρασε το Σκορπιό, δίνει λεφτά στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Η ντροπή δεν είναι εδώ. Η ντροπή είναι στο ποιος τα ζήτησε, σε ποια χώρα τα ζήτησε. Πώς τα ζήτησε, εννοώ ντροπή όχι για τους ανθρώπους που τα ζήτησαν. Το αίτημα, αυτό καθ' αυτό της συλλήψης. Λοιπόν, είναι για να αποσπαστούν γεννητοί γιατροί και παθολόγοι μέσω της έκτης υγειονομικής περιφέρειας μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και να πάνε να καλύψουν τραγικές ανάγκες στο νοσοκομείο της Λευκάδας για 6 μήνες. Το πολύ πολύ να αποσπαστούν εκεί και για 1 χρόνο. Για να καλυφθούν οι ανάγκες κυρίως στα εξωτερικά ιατρία, υπάρχει έλλειψη και ειδικευμένων γιατρών. Η παθολογική κλινική, για παράδειγμα, δεν έχει ούτε έναν ειδικευόμενο γιατρό. Και το καλοκαίρι στο νησί προσέρχονται περίπου 100.000 άτομα, με το νοσοκομείο να δέχεται τουλάχιστον 300 περιστατικά την ημέρα. Η οικογένεια Ριμπολόβλεφ αποφάσισε να δώσει 20.000 ευρώ για να βρουν, λέει, ένα κίνητρο για το ενίκιο του, το φαγητό του και τι μετακινήσει του, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας. Αυτό πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε, τι σχέση έχει με τη δημοκρατία, τι σχέση έχει με τη διαπραγμάτευση, τι σχέση έχει με κεντρικές επιλογές που έχουμε κάνει, τι σχέση έχει με το δημόσιο αγαθό σε σχέση με την ιδιωτική συνεισφορά στην ικανοποίηση δημοσίου αγαθού. Οπότε έρχεται κουτί μία αδερφούλα μου η οποία σκίστηκε, έψαξε και το βρήκε. Δεν είναι εύκολο να το βρείτε και να το ακούσετε έτσι εδώ. Ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Κουμπαράς». Είναι από την μουσικοκορευτική κινηματογραφική ταινία του Βούλγαρη με τίτλο «Ακροπόλ», σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και ερμηνεία της Σωτηρίας Λεωνάρδου, που είχε και ρόλο στην ταινία. Ήταν από τα πρώτα φλερτ του Παντελή του Βούλγαρη με την επιθεώρηση. Είναι πίσω στο 1995. Ακούστε το, διότι θα σας κάνει τουλάχιστον να χαμογελάσετε τώρα που συζητάμε. Αν θα βγούμε από το ευρώ, αν θα μείνουμε στο ευρώ, αν θα πάμε λίγο παρακάτω, αν θα πάμε σε ρούβλια, μήπως μας έρθουν οι γιουάν από την Κίνα, τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα εξαργυρώσουμε, την αγάπη σε δραχμές. Μην τη ζυγίζεις, γιατί χάνεις σε μια τέτοια ζυγαριά. Αν σε φράγκα ή σε λίρες τη μετρήσεις, είσαι μέγας από τους μάγκες στον ντουνιά. Οραμένο προμνημονεύτο. Έχω κάνει την καρδιά μου κουμπαρά και εκεί μέσα κάθε λέξη σου θα ρίχνω, να μπορέσω μια φορά με ένα τέτοιο κουμπαρά της αγάπης αγάπης μου κεφάλαια να δείχνω, να μπορέσω μια φορά με ένα τέτοιο κουμπαρά της αγάπης μου κεφάλαια να δείχνω. Έχω κάνει την καρδιά μου κουμπαρά και αυτά που λες ούτε μια λέξη δεν θα χάνω. Στα φιλιά τα φλογερά και σε χάδια πονηρά μια γερή αποταμίευση να κάνω. Στα φιλιά τα φλογερά και σε χάδια πονηρά μια γερή αποταμίευση να κάνω. Την αγάπη σε δραχμές μη τη ζυγίζεις, γιατί χάνεις σε μια τέτοια ζυγαριά. Αν σε φράγκα ή σε λίρες τη μετρήσεις, είσαι μέγας απ' τους μάγκες στο δουνιά. Κι όταν θα έχω ένα τέτοιο κουμπαρά, θα μπορέσω στο γλυκό μου το σατράπι με μεγάλη μου χαρά θα τον δω να σπαρταρά σαν ξοφλά με τον τόκο την αγάπη. Με μεγάλη μου χαρά θα τον δω να σπαρταρά σαν ξοφλά με τον τόκο την αγάπη. Την αγάπη σε δραχμές μη τη ζυγίζεις, γιατί χάνεις σε μια τέτοια ζυγαριά. Αν σε φράγκα ή σε λίρες τη μετρήσεις, είσαι μέγας απ' τους μάγκες στο δουνιά. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Λοιπόν, να μείνω στο μηνυματάκι σας, να συνδιαλλαγούμε εμείς όλοι με το παράλογο που ζούμε, το οποίο είναι και οδυνηρό. Δηλαδή έχουμε διαδήλωση υπέρ της διαπραγμάτευσης, διαδήλωση εναντίον της διαπραγμάτευσης ή μάλλον υπέρ της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης με αυτούς που λένε ότι είναι μέσα στο ευρώ. Είχαμε και μία του ΠΑΜΕ, ενοχλήθηκε πολύ Σκοσμάκης έτσι, γιατί εκεί είχαμε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο και μία αλήθεια η οποία είναι ίδια με αυτό που συμβαίνει στις ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι απίστευτο πράγμα δηλαδή. Άλλωστε ήταν και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κίνηση του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες είναι απλήρωτοι από 10 μήνες ως ένα χρόνο. Ο κλάδος όμως αυτός, για να ξέρετε, είναι από αυτούς που έχουν τεράστια ανάπτυξη και στήξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή μεσογειακού ψαριού. Η ιχθυοκαλλιέργεια επιδοτείται αδρά και με νόμο που ψηφίστηκε το 2014, προβλέπονται για τις επιχειρήσεις του κλάδου 388 εκατομμύρια δραχμές μέχρι το 2020. Δηλαδή έχουμε λεφτά, δίνουμε σε αυτούς που έχουν μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι από κάτω όμως, οι εργαζόμενοι, δηλαδή αυτοί που έχουν κάνει τη χώρα πρώτη σε παραγωγή μεσογειακού ψαριού παγκοσμίως, είναι απλήρωτοι 10 μήνες. Άρα καθίστε και σκεφτείτε τώρα, ποιος διαπραγματεύεται το κέρατό μου το τράγιο με ποιον και για ποιο πράγμα διαπραγματεύεται. Ο συγκεκριμένος νόμος προσαρμόζει πλήρως τις ιχθυοκαλλιέργειες στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατεβαίνει ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Μωραΐτης, και κάνει ερώτηση. Τι είπε, περιεχόμενο απλό. Η αντίθεση είναι τρομακτική. Οι ιχθυοκαλλιέργειες ακμάζουν με σπρόξιμο από το κράτος και την ίδια ώρα στην εξαθλίωση οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες. Για να μην συζητήσουμε πόσο κάνει ένα ψαράκι να πάει να φας. Και τι του απαντάει ο Υπουργός Εργασίας? Να έρθετε να στηρίξετε και να συνταχθείτε με την κυβέρνηση και τους εταίρους της. Δηλαδή, δεν παίζεται το πράγμα. Όταν σας το λέω δεν παίζεται, μα το Χριστό δεν παίζεται το πράγμα. Ό,τι και να ρωτήσεις, ό,τι και να πεις, il y a toujours un grand papa à la fin. Για όποιον καταλαβαίνει, έτσι, για να μην, δεν ξέρω αν έχουν και Γάλλους μεταφραστές στο ραδιοτηλεοπτικό, δεν ξέρω, αλλά το papa, απροπό, παραπέμπει κατευθείαν στο ψωμί μεγάλα βουτυμένο μέσα όταν δεν έχεις πια δόντια. Όποιος με λέει αγαπούλα από την Ολλανδία να το αντιγυρίσω. Η συνθήκη του Σέγγεν έγινε στην Ολλανδία. Δεν διαφωνώ καθόλου, σκοτίστηκα που έγινε στην πραγματικότητα. Όπου και να πήρε την ονομασία της, με ενδιαφέρει το περιεχόμενο της Σέγγεν. Ο Πάνος, και τι θέλεις Ρεσιλιάνα, εμείς που κόβουμε μπουκιές για να πληρώνουμε τη ΔΕΗ, να βλέπουμε άλλους να πληρώνουν 60 δόσεις άτοκες και να λέμε για πολλωστή φορά τι αυτοικανοποιούμενοι που ήμασταν. Δηλαδή τώρα εσύ τελείωσες και ολοκλήρωσες την αυτοικανοποίηση επειδή ο διπλανός που δεν έχει θα πληρώσει τόκο. Σας χάνω, σας χάνω και δικαιολογώ, όχι δύο, 22 παλαβές συγκεντρώσεις. Εγώ είμαι με τα αφεντικό, εγώ είμαι εναντίον του αφεντικού, διαλέξτε το αφεντικό, αφού εκεί πια θέλετε να το πάτε, ας το πάτε. Κι άλλος από την Ολλανδία, τη μέρα της έχει σήμερα, όχι, έχω και από τη Σιγκαπούρη χαιρετίσματα. Και λέει ο Πάνος, πόσο πρόβλημα είναι να ακούσετε τις ειδήσεις σαν τη Λευκάδα. Έχω να σου πω, από ολόκληρη την Ελλάδα, το θέμα της υγείας είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μιλάμε για τραγωδία που παίζεται, ερήμην όλων όσοι λένε ότι έχουν χρόνο. Ποιος κερατάς μπορεί να πει ότι έχει χρόνο όταν είναι οι άλλοι άρρωστοι και δεν έχουν χρόνο να αντιμετωπίσουν την αρρώστια. Χρόνο, φάρμακα, χρήμα, διαδικασία, γιατρό, πρόσβαση και πάει λέγοντας. Ο μηχανολόγος ο φίλος μου, όπως έτσι αυτό αποκαλείται, λέει και εγώ όταν είδα τη συγκέντρωση των Ευρωπαίων στο Σύνταγμα και πόσο γελία φαίνονται αυτά τα διλήμματα όταν τα παρακολουθείς εξ αποστάσεως, αισθάνθηκα λίγο ακόμα πιο ελεύθερος μέσα στη φυλακή που μας έχουν κλείσει όλους. Και εκεί που σας έλεγα πάνω ότι ο καθένας μας αρχίζει και κάνει το μικρό βαρουφάκι της γειτονιάς μας, φίλος μου με πολύ χιούμορ γράφει εδώ, Ήλση το στέλνει. Υπολογισμός. Παίρνουμε 5 τηλεοπτικούς και 5 ραδιοφωνικούς. Όλοι μαζί εκπέμπουν 24 ώρες 365 μέρες 5 χρόνια. Επί 10 σταθμοί μας κάνει 438.000 ώρες εκπομπής. Μην κάνετε εσείς τα μαθηματικά και μην πείτε ότι τα κάνε λάθος. Έτσι όπως τα λέει, έτσι τα δέχομαι. Αν λοιπόν αυτές οι εκπομπές είχαν στόχο να ενημερώσουν, εξηγήσουν, να αναλύσουν σωστά εμάς τους βλάκες, από εσάς τους γνώστες πίσω από τα μικρόφωνα, πώς θα ήταν η κατάσταση άραγε? Δεν θα πρέπει να ξέρουμε όλοι τουλάχιστον τι είναι η κρίση και τι πρέπει να κάνουμε? Ευχαριστώ για την παρέα. Όμηρος υπογράφει. Με έπιασε ο λαιμός μου να μετράω τα νούμερά σου. Λοιπόν, υστερόγραφο. Μέτρο σύγκρισης ώρες σπουδών ενός υπερακαδημαϊκού πολίτη. 4x6, 24 χρόνια δημοτικό γυμνάσιο πανεπιστήμιο διδακτορικό. 8 ώρες μάθης την ημέρα επί 365 μέρες το χρόνο μας κάνουν 315.360 ώρες. Δεν θα υπήρχε ούτε ένας μπουμπούνας στη χώρα μας, θα ήμασταν όλοι σε 5 χρόνια δόκτορες. Μωρέ μανούλα μου, πήρες τους αριθμούς. Αυτό μου θυμίζει κάτι με τα φυσικές αριθμομετρίες που κάνουν. Πώς ακριβώς βγάζει πόσα γράμματα το Παΐσιος και πόσα βγάζει το Γαρίφαλος και πόσα βγάζει το Νικολέτα και τι μπορεί να σημαίνει με τα φυσικά για το μέλλον αυτού του ανθρώπου. Και μία σειρά από άλλα πράγματα. Δηλαδή έτσι που μου το λες, στο χρόνο της ζωής σου, στο 24ωρό σου, για να φας, να κοιμηθείς, να ερωτευτείς, να πηδήξεις, να κλάψεις, να γκρινιάξεις, πόσο χρόνο θέλεις? Πόσο διαθέτεις τα μίντια? Γιατί βάζεις το κριτήριο του εκπαμπόμενου και όχι το κριτήριο του επιλέγοντος από τα εκπαμπόμενα κατά το χρόνο το δικό του? Γιατί δεν βάζεις την αριθμητική να σου εξηγεί ποιος είναι ο ελεύθερος σου χρόνος, αν είσαι ελεύθερος να επιλέξεις ή αν διδάσκεσαι να επιλέγεις, αν παρασύρεσαι όταν επιλέγεις? Γιατί δεν μπορεί μέσα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια των ωρών θα υπάρχουν και κάποιοι διατεθειμένοι να σε ξεστραβώσουν. Αλλά μπορείς να ξεστραβώσεις κάποιον που δεν θέλει να ξεστραβωθεί, υπό το πρόσχημα ότι οι αριθμοί δείχνουν πάρα πολλά και τα πράγματα είναι δύσκολα? Είναι σαν την αλήθεια στο διαδίκτυο. Πατήστε τη λέξη αλήθεια και αν δεν σας βγάλει ένα εκατομμύριο σελίδες, να μην με λένε Λιάνα. Θα μείνετε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη, στη δέκατη. Στο 1.128.432 δεν πρόκειται να φτάσει κανείς. Κι όμως η αλήθεια κάπου εκεί κρύβεται. Επομένως, νομίζω ότι σας χαρίζω με εξαιρετική ευχαρίστηση τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει. Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Πάνος και Χάρης Χατσιμίχας. Στα λόγια τα μεγάλα που έχω πει γυρίζει μερικές φωνούς μου. Εκεί που κάθομαι στο μπαρ και ούτε ξέρω τι έχω πει και λέω μαλακίες του διπλανούς μου. Τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει κάθονται εκεί και με χαζεύουν και ύστερα μου δίνουν σαπούνι και σκηνή και ύστερα σηκώνονται και φεύγουν. Φανταστείτε, αυτά τα λόγια τα μεγάλα να είναι και ψήφι. Γυρίζει μερικές φορές ο νους μου. εξαιρετικό αφιερωμένο αυτό από μένα στο φίλο μου το Γιάννη, τον ταξιτζή, τον Αγρινιώτη, αντί του Καραϊσκάκη. Το προτίμησα. Σαν βατράχια από το στόμα μου πηδούσαν. Λόγω κι εμείς εδώ είχα φανταστεί. Πως κάποια μέρα θα με ύστερα σηκώνονται και φεύγουν. Τα μεγάλα που έχω πει. Εγώ σας λέω ότι σας ακούω, ακόμα και όταν με πρίζετε με τα μηνύματάκια σας. Επομένως σας έχω από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη το βιβλίο του Πέτρου Παπακοσταντίνου «Αριστερά, κυβέρνηση και κράτος». Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα δουν πως το βιβλίο «Αριστερά, κυβέρνηση και κράτος» ζωντανεύει τις ζωηρές και γόνιμες διαμάχες ανάμεσα στα διάφορα ρεύματα της μαρξιστικής σκέψης σε εύρος 170 χρόνων. Παράλληλα, επιχειρεί αντισυναρπαστικό ταξίδι με βασικούς σταθμούς στην Άνοιξη των Λαών του 1848 και την Παρισινή Κομμούνα του 1871, το παλιρροϊκό κύμα εργατικών επαναστάσεων του 1723 που κατέκλυσε την Ευρώπη και τον αγώνα κατά του φασισμού, το λαϊκό μέτωπο της Γαλλίας και την προδομένη επανάσταση της Ισπανίας, το γαλλικό και ιταλικό Μάη του 68, το πείραμα της λαϊκής ενότητας στη Χιλή και την πρόσφατη ανάδυση της νέας αριστεράς στη Λατινική Αμερική. Εγώ θα ξεχώριζα το κύμα των εργατικών επαναστάσεων από το 17 στο 23 και θα μίλεγα ξεχωριστά για τη Μεγάλη Επανάσταση του 17, την Οκτωβριανή και επιλεγόμενη, αλλά αυτό είναι ζήτημα επιλογής και προσέγγισης. Εξαιρετικός ο συνάδελφος, ο καθένας μπορεί να τον διαβάσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Έχω πέντε βιβλία λοιπόν για όσους, και ειδικά για αυτούς που με παίρνουν και μου κάνουν μικρά μαθήματα μαρξισμού, ας το πάρουν και αυτό να προσθέσουν. Όπως μου γράφει και κάποιος, «Je dirais même plus, une παπαγαδού éclaté tout le système». Το «éclaté» τώρα το εννοούσε έτσι με ρο γραμμένο, ήθελε «éclaté», είχε ήδη δηλαδή κάτι «éclaté». «Je ne peux pas parler en français en plus, hein. Alors», διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Άντε πάμε, γιατί έχουμε πολλές διαφημίσεις. Να προλαβαίνουμε να παίζουμε και κανένα τραγούδι, να λέμε και καμιά κουβέντα. Οι νικητές είναι ο 94-83, ο 98-82, ο 24-48, ο 98-27 και ο 39-56. Πάνω, πολύ ωραίο το επιχείρημά σου για το ηλεκτρικό ρεύμα και τους παταχτσίδες. Με αποστόμωση, δεν ήξερα ότι το λεωφορείο δεν πληρώνω, περούσε από τον Περισσό. Νόμισα ότι ήταν αλλού κόμματος. Μωρ, για τον τόκο μίλησα. Δεν μίλησα για τιμή πληρωμή. Για τον τόκο πλήρωσα που να σε πάρει και να σε σηκώσει. Σε τιμολόγια που έχουν ήδη 13% φουπουά. Και ένα κάρο εισφορές. Και κάτι για το περιβάλλον τάχα μου δήθεν τώρα. Να αντιγυρίσω από καρδιάς μαζί με το τραγούδι που ακολουθεί, προσέξτε. Η Νάνση έψαξε και βρήκε 60 δις δολάρια. Προετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σας έχω 60 δις δολάρια. Μην νομίζετε λέτε ότι αυτή η εκπομπή δίνει μόνο κάτι βιβλιαράκια. Πετάει και 60 δις δολάρια εκεί πέρα. Αφού τσακούτε, μιλάνε το πρωί 10 δις, 15 δις, 25 δις, 700 δις. Σηκώθηκε ένα δις προχθές, ένα δις, αντί δις προχθές, ένα δις προχθές. Όποιος έχει στην τράπεζα 100, 200, άντε 3.000, 5.000, 10.000, αισθάνεται, μην πω τη λέξη που αρχίζει από μη, διότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω στα γαλλικά, έτσι. Δηλαδή μπορώ να το πω στα γαλλικά, αλλά θα υπάρξουν γαλλόφωνοι που θα με καρφώσουν και σε εποχές τέτοιες με ερπίστριες εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να συζητάω. Έχετε και χιούμορ, μιλες να πηδήξετε σε κατηγορήσει η πρόεδρος της Βουλής για σεξισμό. Εντάξει, να πηδήξει, να πηδηχτεί, να πηδηχτούμε όλοι μαζί, τι θέλετε τώρα. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν μπορώ να κρατήσω την κριτική σε αυτό το επίπεδο, σε άλλο επίπεδο θέλω να την κρατήσω. Στο μιας γυναικός αρχή, όπως λέμε ενός ανδρός αρχή, εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν θέλετε να το σκεφτείτε, διότι έτσι και το πω, ακούγεται και λίγο παράξενο. Έχετε συνηθίσει το ενός ανδρός αρχή. Μόλις ακούσετε το μιας γυναικός αρχή, μπορεί να προσθέσετε και τίποτα στο αρχή και μετά να έχουμε προβλήματα. Να το κάνετε χιούμορ. Επειδή εκεί είναι το πρόβλημα όμως, το πολιτικό, εκεί θέλει μια συζήτηση σε βάθος. Αλλά εντάξει, πρέπει να την κάνουμε ψηφίσαντες και μη ψηφίσαντες ομού, για να δούμε τι πάει να πει εκτροπή και ποιος εκτρέπεται και με ποιο τρόπο. Δεν είναι ζήτημα αισθητικής, είναι ζήτημα ουσίας. Ο Θάνος έχει την κλασική ερώτηση: γιατί το ΚΚΕ παίρνει 5%? Η απάντησή μου είναι ευθεία: γιατί δεν το ψήφισες? Αν το έχεις ψηφίσει, θα είχε πάρει παραπάνω. Και που ξέρω ότι δεν το ψήφισες, θα έλεγες: καλησπέρα Λιάνα, γιατί δεν παίρνουμε παραπάνω από 5%. Θα έχεις φτιάξει πληθυντικό. Δεν τον έφτιαξες. Παίρνει το κουκουέ. Εσύ κάθεσαι και το κοιτάς τι παίρνει το κουκουέ. Όχι του δίνεις, δεν αναρωτιέσαι ποτέ, ή δεν τα παίρνει από μόνο του, γιατί δεν γίνεται κάτι σαν τη Λαγκάρτ, κάτι σαν το ένα, κάτι σαν το άλλο, να έρθει να την πάρει την ψήφο με το ζόρι από την τσέπη σου. Η απάντηση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Χαιρετίσματα στον Νίκο, και εγώ σε πάω με χίλια. Χαιρετίσματα από την Αγγλία και από το Σέφιλντ, στη Στέλλα. Αν καταφέρνω και με μια όαση εκεί που είσαι, μάτια μου, έστω και για λίγο, η καλύτερη μου. Φων Θανασόφ μου, αυτά που με ρωτάς δεν τα ξέρω. Ούτε επί της ουσίας, ούτε με τη λάσπη στον ανεμιστήρα παίζω, ούτε έχω παίξει ποτέ μου. Την εκπομπή που με ρωτάς δεν την είδα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σε όλους εσάς λοιπόν που έχετε τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φτάνετε να μου απαντάτε ακόμα και γαλλικά, χαρίζω τα 60 δις δολάρια. Είναι τιμή βέβαια του δολαρίου του 1997. Η στίχη είναι του Ρασούλη, η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, στο τραγούδι ο Κώστας Μακεδόνας. Και σε τι αφορούν αυτά τα 60 δις δολάρια, νομίζω ότι είναι από αυτά που θα τα σκορπάγατε, θα τα αναζητούσατε, θα τα διεκδικούσατε και θα τα διαπραγματευόσαστε ο καθένας κατά το δοκούν του ύψους αυτού του λογαριασμού. Αξίζει μια ματιά σου, κι εγώ ζητιάνος έρχομαι στη συμπεριφορά σου. Εσύ σε όλο μου το βιός, εσύ κι οι πέντε δρόμοι. Μ' αρέσει που γυρνώ φτωχός και παμπλουτός στη γνώμη. Ξάφνως ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα. Όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Κοστίζει ένα φιλί σου. Φαντάζομαι τι θα ζητάς, να αγγίξω την ψυχή σου. Τι ζήσεις μου λογαριασμός και χρέος που με πνίγει. Σε κάθε κλάσμα του φωτός φεύγεις και ο χρόνος λύγει. Ξάφνους ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα. Όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Ξάφνους ερωτευτικά, ζήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Αχ, στην υπέροχη Ευρώπη μας έχουν προκύψει φασισταριά. Πολλαπλασιάζονται. Πω, αμοιβαδοποιούνται σχεδόν. Είναι απίστευτο στη Δανία. Ναι, περιμέναν λέει 15 έδρες, πήραν 37. Μην κάνουν όρεξη δική μας εδώ, έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Δανία. Για να έχουμε και μια συνέστηση. Και εκεί έπαιξε το μεταναστευτικό με τον τρόπο του, έτσι και τα λοιπά. Και το τι σημαίνει ακροδεξιά προσέγγιση, το δείχνει η Μίρι Ρεγκεύ του κόμματος Λικούντ στο Ισραήλ, που αποφάσισε, επειδή πήρε την εξουσία του Υπουργείου Πολιτισμού, να δηλώνει τα εξής δημοκρατικά: εγώ θα αποφασίζω ποια λεφτά θα δίνω και μόνον εγώ. Δεν θα μου το υπαγορεύουν οι καλλιτέχνες. Η μανταμίτσα αυτή είχε αποκαλέσει τους Αφρικανούς ετούντες άσυλο καρκίνο στη χώρα. Αυτή η μανταμίτσα τώρα, η οποία το 2009 είχε ζητήσει και αυστηρή νομοθεσία για τους Παλαιστίνιους που διαφωνούν, διέκοψε μόλις πρόσφατα τη χρηματοδότηση για ένα έργο της Χάιφα. Ήταν ο Άραβας θεατρικός συγγραφέας Μπασάρ Μουρκούς, το παιχνίδι «Ένας παράλληλος χρόνος», που αφηγείται την ιστορία έξι κρατουμένων σε Ισραηλινές φυλακές. Θα περιμένατε ξαφνικά να παίξω για παράδειγμα το κελί 13. Όχι, δεν θα παίξω το κελί 13. Θα παίξω κάτι που βρήκε η Νάνση και είναι αυτό που έχει ο καθένας μας. Ο χρόνος στο καντήλι του. Ο χρόνος στο καντήλι του, ποιος τον διαπραγματεύεται και ποιος τον διαχειρίζεται. Ποιος κάνει το μάγκα στο χάρο. Ποιος κάνει το μάγκα στην αρρώστια. Ποιος κάνει το μάγκα στο φάρμακο. Ποιος κάνει το μαγκά στο χέρι που σου συμπαραστέκεται δίπλα. Ποιος ρίχνει λάδι σε πληγή την ώρα που μιλάμε για τα καντήλια μας. Τα οποία είμαστε στην εποχή που τα κατεβάζουμε. Δεν μετράμε το λάδι που έχουν, απλώς κατεβάζουμε καντήλια. Με εξαιρετική ευκολία. Και επειδή δεν έχω καμία διάθεση να κατεβάσω καντήλια, αλλά σας φτιάξω τη διάθεση, όπως είναι και η δουλειά του ραδιοφωνητζή, ακόμα και στα δύσκολα. Ειδικά δε στα φρικτά. Ειδικά δε στα κομίζοντα ενίοτε τραγικές πληροφορίες. Επειδή ο ήχος συμβάλλει και στη φαντασία. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, η μουσική και το τραγούδι των δυο τους. Η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, το τραγούδι Σταμάτη Κραουνάκη και η Λίνα Νικολακοπούλου. Και νομίζω ότι θα καταλάβετε ότι γίνεται να σβήσουμε χωρίς και να μεταλλαχτούμε. Τρυπάω του χρόνου το φιλέ, τρυπάω τα δίχτυα. Καπνούς, άνασες και φιλιά, τη νύχτα παίρνω αγκαλιά, γερνάω ξενύχτια. Κι αφού δεν έχω κουραστεί να σε κοιτάω στην κουπαστή 22. Περνάμε πάντα στην πενιά, να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδά. μαζί σου να έχω μοιραστεί 20 χρόνια. Με ένα τραγούδι σαν γι' αυτό βάλε στο αίσθημα ρεύστο για αγάπη αιώνια. Όσο και να κόβα τα κατήλια μας, τράβα το φιλί θα γίνει τα χείλια μας. Στα παπλώματα όλη η αράχτη. Όσα τέτοια ακόμα το σαρκείο μας, κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας. Έρωτας ορίσε εμείς θα ζήσουμε, κι όταν θα σβήσουμε θα μεταλλάσσει. Αχ, μωρέ, κακάσκημε, για να έχεις διαλέξει αυτό το ψευδόνυμο. Έχεις πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, η οποία δεν ταιριάζει με την υψηλοτάτη αυτοπεποίθηση του κουκουέ. Επομένως, δεν θα σου απαντήσω. Αλλά και να μην νομίζω ότι δεν πήρα το μήνυμα δηλαδή και ότι σε περιφρονώ. Τι να σου απαντήσω τώρα εγώ, για τα ελκυστικά και τα χάλια που ζούμε σήμερα. Α, εντάξει. Ανεύθυνοι δεν είμαστε πάντως για τα χάλια που έχουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ξανά μανά εννοούσε προφανώς φιλικά ο Χρήστος. Μπορεί να μην μου έχεις εμπιστοσύνη για το πολιτικό μου κριτήριο, μου έχεις όμως για την αισθητική μου άποψη και ζητάς να σου προτείνω κανένα βιβλίο. Σε όλους λοιπόν να σου ρωτούν και νομίζουν ότι δεν τους πρότεινα. Ανάμεσα στα βιβλία που έχω μέσα στην καρδιά μου, εντυπωσιαστεί, εξηγούν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και την Ευρώπη με έναν τρόπο που δεν μπορεί κανένας να το φανταστεί. Αν δεν ξέρετε τον συγγραφέα, ανακαλύψτε τον Ισίδωρο του Ζούργου. Αλλά ψάξτε το βιβλίο του Ματίας Αλμονσίνο, στιγμές από το βίο του Ματίας Αλμονσίνο του Ζούγρου. Διαβάστε το. Διαβάστε το και θα με θυμηθείτε. Θα περάσετε ενδεχομένως ένα έξοχο καλοκαίρι γεμάτο συναισθήματα, ή ένα έξοχο Σαββατοκύριακο, εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία διαβάζει κανένας. Αφού το διαβάσετε, δανείστε το και σε κάποιον άλλον. Μοιραστείτε το. Τα βιβλία είναι κάτι που μοιράζεται κάποιος που μπορεί ενδεχομένως να τα αποκτήσει. Και είναι από τις ελλείψεις που μπορεί να φανούν 10 φορές οι επιπτώσεις τους, όχι εκείνη την ώρα που εμφανίζονται, αλλά μετά από 5, μετά από 10 και μετά από 15 χρόνια. Όταν λείπουν τα βιβλία από μια κοινωνία, τα προβλήματα και οι πληγές μπορεί να ανοίξουν πολύ μετά και να πάρουν μπάλα και τα παιδιά. Θα σας αποχαιρετήσω με αυτό που είναι η κατάσταση που ζούμε. Και θα το αφιερώσω εξαιρετικός, γιατί ήμουν το Σαββατοκύριακο σε περιοδία στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Θα το αφιερώσω εξαιρετικός στους Χανιώτες και στις Χανιώτσες που με τίμησαν στο Μάλεμε. Και κυρίως στους μαγείρους και τις μαγείρισες που καθίσανε και μαγειρέψανε για 800 τόσα άτομα. Προς χάριν της εφημερίδας Αλήθεια που επιμένει, 2 χρόνια μεγαλύτερη από μέναν είναι. Δόθηκε το 52, εγώ γεννήθηκα το 54 και επιμένει να εκδίδεται, εκφράζοντας την ιδεολογία και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος μες στην Κρήτη, μες στα Χανιά και κυρίως γιατί θα ακούσετε το συγκεκριμένο, το Βασίλη Σκουλά, πως λαλεί το τραγούδι που είναι ζεϊμπέκικο αλλά δεν είναι μαντινάδα, δεν είναι κριτικό τραγούδι και όμως σε στίχους Κώστα Φασουλά και μουσική Μάριου Τόκα, ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα βαδίζω μια μεγάλη ανηφόρα, εκεί βρεθήκαμε κι εμείς σε λάθος ώρα, ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα. Κάπου εκεί είμαστε, το δείχνει και ο καιρός, το λένε και τα γεγονότα. Α, σημασία έχει ότι είμαστε, είμαστε. Και όσο είμαστε ανάμεσα στον ήλιο και στην πόρα, πάνω από τα ραδίκια και μαζί με τον πληθυντικό του είμαστε, χαμογελάστε. Θα τα βγάλουμε πέρα. Θα ζήσουμε. Για να μην πω εκείνο το τετριμένο για τον νεκροθάφτη, το έχω βαρεθεί. Γιατί είναι κουφάλων νεκροθάφτης, είναι κάτι χειρότερο. Λοιπόν, εννοώ όχι το επάγγελμα νεκροθάφτης, γιατί αυτό το έχουμε αναθέσει κάπου αλλού. Ανάμεσα στο γέλιο και στο δάκρυ, από μένα ναι, εύχομαι να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ξέχωρο από το Σαββατοκύριακο των Αλουνώνε. Εχθρόντε και φίλων. Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, σαλπάρι της ψυχής μου το καράβι. Εκεί συνάντησα και το δι. δικό σου χάδι. Ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα. Την πόρα βαδίζω μια μεγάλη ανηφόρα. Εκεί βρεθήκαμε κι εμείς σε λάθος ώρα. Ανάμεσα στον ήλιο και την πόρα. Ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Φεύγουν οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη. Εδώ συνάντησα και το δικό σου θαύμα. Ανάμεσα στο γέλιο και το κλάμα. Στο γέλιο και το δάκρυ. Φεύγουν οι μέρες μα δεν βρίσκουμε την άκρη.